معتکفین و عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی صبح دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا نبی اللہ. میرا نام محمد آصف کیانی ہے اور میں میڈیا سے گزشتہ 13 سال سے منسلک ہوں اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا ممبر بھی ہوں. میں گزشتہ 5 سال سے جو اسلامی چینل مدنی چینل کے نام سے حضرت المولانا علی قادری صاحب نے شروع کیا ہے, ان کے 5 سال مکمل ہونے پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ چینل دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. یہ وہ چینل ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا ہے, جو چینل ہے کہ جس کا جو لوگو ہے اس پہ نظر پڑتی ہے وہ مرکز مدینہ ہے, جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے, ہر مسلمان کا محور ہے, ہر مسلمان کی محبت ہے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے. اور اس نسبت سے یہ وہ چینل ہے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور نہ صرف اس سے استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ بچے بھی آپ کے اس چینل سے استفادہ کر رہے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ عالم اسلام کے یہ چینل میں یہ چینل جو ہے مزید امپرومنٹ ہوگا اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس چینل کو مزید ترقی ملے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور غداروں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور پاکستان اور افواج پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم پیارے باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران خان عطاری ہے, میں لندن سے آیا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں سوال ہے اعتکاف کے حوالے سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اعتکاف لندن میں کیا جاتا ہے تو وہاں اگر 29 روزے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان آ کے یہاں پر 30 روزے ہوتے ہیں, تو ایک دن کا جو وقفہ آتا ہے تو کیا وہ ایک دن کا اعتکاف ہم یہاں کر لیں پاکستان میں یا پھر گیپ دینے کے بعد اگلے دن عید کی نماز پڑھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا اعتکاف پورا ہو چکا, یعنی آپ کا اعتکاف پورا ہو چکا, اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ سنت اعتکاف ادا نہ ہوا. آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب سے ہم نے لے کے رکھا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ایک دن کا مزید کرنے کی ضرورت ہے ان کو؟ جب اعتکاف پورا ہو گیا تو اب ایک دن مسجد کی حاجت نہ رہی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میں بلوال سے عرض کر رہا ہوں, میرا نام زہید ارشد اختاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ ہو کہتے ہیں, کیا اللہ ہو ہے یا اللہ ہو؟ باپا جان ہم سب مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں, ہمیں مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے, ہمارے لیے مقصد دعا کرا دیں. امین. یہ اللہ ہو کہنا جو ہے نا یہ مجہول, اب یہ کہ قرآنی جو قواعد ہیں کہ قرآن کریم معروف قراءت سے پڑھنا چاہیے, اب یہ کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ اس پر قراءت یعنی تجوید کے قواعد کا اطلاق نہیں ہوتا کہ اس کے مطابق یہ عربی دوسری عبارتیں بھی پڑھی جائیں, ورنہ تو بہت دشوار ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی اللہ ہو کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ ہو کہتا ہے تب بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضان عطاری, کراچی باب المدینہ. میں 1430 سنہ ہجری میں میمن مسجد حسین آباد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا, جہاں پر اعتکاف کے دوران ہی میری ٹانگ کی ہڈی, سیدھے ٹانگ کی ہڈی میری ٹوٹ گئی تھی. حاجی امین ملاقات کے لیے آئے تھے میمن مسجد میں فیضان مدینہ سے, انہوں نے مجھے باپا کی تسبیح تحفے میں دی. باپا کی تسبیح کیا ملی, میری تو زندگی بدل گئی. جب مجھے حاجی امین نے باپا کی تسبیح دی اور مجھ سے ملاقات کر کے گئے, تو اس کی اگلی رات 27ویں شب تھی اور اسی کے اگلے دن ہی جمعۃ المبارک تھا, آخری جمعہ رمضان المبارک کا. 27ویں کی تراویح میں نے بیٹھ کے پڑھی, دل بہت چوٹ کھایا میرا کہ اللہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں, یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے معتکف بنایا, اپنے گھر کا مہمان بنایا, لیکن یا اللہ اتنی ہمت دے کہ اللہ کل کی نماز جمعہ یا اللہ رمضان کا آخری جمعہ ہے, یا اللہ پہلی صف میں دفع اول میں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کہنا تھا کہہ کے سو گیا, میں کیا سویا, میری قسمت انگرائی لے کے جاگ اٹھی, خواب میں دیکھا میرے پیارے مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ حاجی عمران اور اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ میری خیریت پوچھنے کو آئے. انہوں نے سلام کیا, سلام کے بعد ایک پاؤں کو پکڑ لیا. جب انہوں نے میرے پاؤں کو پکڑا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم کا سارا درد ساری تکلیف نکل گئی. اتنے میں میری آنکھ کھلی, میں نے اس خواب کو اگنور کر دیا اور واپس سو گیا. جب میں سویا ہوں تو پھر واپس میری قسمت نے انگرائی لی اور حضرت صاحب نے مجھے فرمایا کہ اے میرے غلام سوتا کیوں ہے, اٹھ کھڑا ہوا نماز پر, شکر ادا کر اپنے رب کی ذات کا کہ جو تو نے مانگا وہ تجھے مل گیا. میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنے پاؤں کو دیکھا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا وہی پاؤں ہے جو جس کے درد کی تکلیف کی وجہ سے میں چار لوگوں کے کندھوں پہ استنجا خانہ جاتا تھا. نماز میں وہیں پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا, پورا اعتکاف میں نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے گزارا اسی پاؤں کی تکلیف سے, اور الحمدللہ میرے باپا نے خواب میں جو کرم کیا کہ اسی کے اگلے لمحے میں کھڑا ہوا اور میں نے دو رکعت شکرانے کے ادا کیے. جب میں مسجد سے باہر مسجد سے نیچے کی طرف اترا جمعے کی نماز کے لیے, تو لوگ مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ کیا یہ وہی بندہ ہے جس کو کل تک چار بندے کاندھے پر لے جا رہے تھے استنجا خانے کے لیے, اور آج وہی بندہ خود چل کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نماز ادا کر رہا ہے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف اور حضرت صاحب کے مرید ہونے کی برکت کہ آج تک میرے جس پاؤں پہ اعتکاف میں چوٹ لگی تھی اور میرے باپا نے کرم کیا تھا, آج تک میں اتنی دفعہ گرا ہوں نہ لگا ہے, لیکن الحمدللہ اس پاؤں پہ آج تک نہ میری آنچ آئی, نہ کبھی مجھے تکلیف ہوئی, نہ مجھے کوئی درد ہوا, نہ کچھ. یہ سب میرے باپا کا کرم ہے. اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں اس پیاری نعمت دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ رکھا, اور دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہم سب کو خوب خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، میں محمد سرتاج اتاری ہند وارسی کابینہ شاہجہاں پور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، نماز ظہر میں سنت قبلیہ پڑھے بغیر امامت کرنا کیسا جبکہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے اور مقتدی سنت قبلیہ پڑھ چکے ہوں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب نے جو دیا ہے وہ عرض کرنے کی صحیح کرتا ہوں. سنت قبلیہ پڑھ کر امامت کرے، یعنی امام کو چاہیے کہ پہلے سنت قبلیہ پڑھ لے ظہر کی، اس کے بعد نماز پڑھائے. جان بوجھ کر، قصدن یعنی جان بوجھ کر سنت قبلیہ یعنی فرضوں سے پہلے کی سنتیں نہ پڑھنا. جان بوجھ کر نماز پڑھانے سے پہلے سنت قبلیہ نہ پڑھنا برا، اور اس کا عادی یعنی عادت بنانے والا ہو تو گناہگار بھی ہوگا. عام طور پر ایسی نوبت کم آتی ہے، مگر جب بھی آئے سنت قبلیہ پڑھ کر ہی امامت کرے یعنی نماز پڑھائے. جو امام زیادہ تاخیر سے پہنچنے کا عادی ہوگا تو سستی اور کاہلی کی وجہ سے اسے یہ اندیشہ رہے گا کہ بار بار مقتدیوں کو انتظار کی زحمت ہوگی، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ڈرے گا کہ مجھے کہیں فارغ کر دیا جائے. تو بہرحال یہ کہ وہ امام کے لیے، یہ اس فتوے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے لیے یہ بھی سنت موقعہ ہے کہ فرضوں سے پہلے ہی سنت قبلیہ، کہ یہ بھی سنت موقعہ ہیں، ان کو ادا کر لیں. ظہر کے بارے میں سوال تھا، عصر کا اور عشاء کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ظہر کے لیے. سوال کے مطابق جواب، ظہر کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سجاد رضا عطاری ہے، میرا تعلق ضلع لودرا پنجاب سے ہے، میں کاشتکار ہوں. بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم فصل اگاتے ہیں تو پرندے آتے ہیں اور جانور اسے کھاتے ہیں، کیا ہمیں اسے بھگا دینا چاہیے یا نہیں؟ بابا جان اس کے بارے میں ہماری اصلاح فرما دینا. آپ کو بھگا دینے کا پورا حق ہے، آپ کی فصلیں آپ نے اگائی ہے، جانوروں کے لیے تو اگائی نہیں ہے، اپنے روزگار کے لیے اس کا اہتمام کیا ہے، تو اس کو اڑا سکتے ہیں. البتہ کوئی اس لیے فصل وغیرہ اگائے کہ اس سے پرندے اور جانور کھائیں اور یہ نیت کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، کہ حدیثوں میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ اس طرح کے پودے اور درختوں کے ذریعے پرندے وغیرہ جو کھائیں گے تو یہ بھی اگانے والے کے لیے صدقہ ہے، ثواب ملتا ہے. انما الاعمال بالنیات، جیسے بعض لوگ وہ پرندوں کو دانے کھلاتے ہیں، یہ بھی کار ثواب ہے. کبوتروں کو دانے ڈالنے کا تو عام رواج ہے، اچھا رواج ہے، ثواب کا کام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے میں گھبراہٹ اور جھجک محسوس ہوتی ہے، اور چاہتے ہوئے بھی شرکت کا مدنی ذہن نہیں بنتا، برائے کرم اس کا حل ارشاد فرمائیں. یہ جھجک جو ہے نا، یہ عموماً نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور شروع شروع میں ہوتی ہے، بعد میں جھجک ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ ذہن بنائیں اور اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ نیکی کی دعوت میں شریک ہو، اس کے ثواب کی طرف نظر کریں کہ ظاہر ہے اس میں ثواب بہت ہے. کہ آپ کے یعنی کہ آپ نے جو نیکی کی دعوت دی تو نیکی کی دعوت دینے والا کسی کو بھلائی کا حکم کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے بھلائی کرنے والا، نیکی کرنے والا. تو یہ آپ کی کوشش کی وجہ سے کوئی آ گیا تو مزید ثواب ملے گا، اگر وہ نمازی بن گیا تو اور ثواب ملے گا. اسی نے آپ کی نیکی کی دعوت قبول نہیں کی تب بھی نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم کسی کو وہ نمازی بنا چھوڑیں تبھی ثواب ملے. صرف نیکی کی دعوت دیتے رہیں ثواب ملے گا، اجتماع کی دعوت دیتے رہیں، وہ نہ بھی اجتماع میں آئے دعوت دینے کا ثواب ملے گا. مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں، وہ نہ بھی دیکھے تب بھی ہمیں دعوت دینے کا ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر صادق میمن ہے، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، مسجد گھر سے بہت قریب ہو یا بہت زیادہ فاصلے پہ نہ ہو، لیکن پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر میں تین چار مرد بالغ ہوتے ہیں تو وہ مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی جماعت کرا لیتے ہیں اپنے ہی گھر میں اور مسجد نہیں آتے، تو اس طرح کی صورت میں کوئی بلا عذر شرعی اگر گھر پہ ہی تین چار مرد مل کے نماز پڑھ لیں، یا اگر گھر میں کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی ہے تو وہاں اگر دس بارہ مرد جمع ہو جاتے ہیں حالانکہ مسجد قریب ہوتی ہے اور وہاں جگہ بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ نماز کا اہتمام جو ہے وہ اس جگہ پہ ہی کر لیتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس طرح کرنا کیسا؟ فیضان نے سنت جلد اول میں اس کا مسئلہ تفصیل سے لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بہت تاکیدی فتویٰ ہے کہ گھر میں جماعتیں قائم نہ کی جائیں بلکہ مسجد ہی میں جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو سرکار اعلی حضرت نے گناہ گار قرار دیا، اور اس کے دلائل زبردست دلائل دیے ہیں. لہذا گھروں میں، اور ویسے عقلاً بھی ہم سوچیں کہ سبھی گھروں میں جماعتیں کرنے لگے تو پھر مسجد کون آباد کرے گا؟ مسجد کسی اور کو سونپ دیں گے کیا؟ تو اس میں بھی مطلب ہے کہ مسجد کا بھی تحفظ ہے، مسجد کی آباد کاری ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے سے جو ایک اثر ایک معاشرے پر پڑتا ہے کہ بہت بڑا حصہ معاشرے کا مسجد میں نماز پڑھنا، نمازی ملتے ہیں، یونٹی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، ڈسپلن کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہزار کام ہوتے ہیں مطلب اس طرح. بہرحال یہ کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے پر عمل کرنا چاہیے کہ مسجد ہی میں با جماعت نماز پڑھی جائے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوتیں ہوں، نیاز ہو، ایسے موقع پر بھی لوگ گھروں پہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ اول تو دعوت ایسے موقع پر رکھا کریں کہ جماعت کے وقت کو وہ نہ گھیرے۔ مثلاً ظہر کی نماز کے بعد دعوت رکھ لی، ظہر سے پہلے نہ رکھی، ظہر کے بعد رکھیں گے تو عصر تک کافی وقفہ ہوتا ہے۔ بالفرض عصر بھی آ گئی دعوت کے دوران، تو اب یہ کہ کھانا موقف کر دیں، روک دیں، بلکہ اعلان کر دیں کہ اب نماز کا وقفہ ہے، آئیے نماز پڑھتے۔ میزبان اگر یہ اعلان کرے گا تو اس کا مہمان ناراض ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا بھی ہے تو وہ بولے گا کچھ بھی نہیں، یار نماز ہی کا تو بول رہا ہے نا میزبان، وہ خود بھی بیچارہ جا رہا ہے۔ تو اس طرح آپ کے مہمان بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں چلے آئیں۔ اس طرح نیاز ایک مستحب کام ہے، اور پھر اس کے لیے جماعت ترک کرنا یہ واجب کا ترک ہے کیونکہ گناہ ہے۔ تو یہ نیاز کرنے والوں کو بھی اس میں دعوت فکر کہ نیاز کی خاطر اب نمازیں جماعتیں ترک کریں گے تو یہ کیسے جمے گا کسے۔ مہربانی کر کے اس طرح کی جو بھی تقریبیں ہوں آپ جماعت کا اہتمام اپنے گھر میں، اپنے حال میں، اپنے شامیانے میں کرنے کے بجائے مسجد ہی میں کیا کریں، جب تک کوئی شرعی عذر اور مجبوری نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ جو لوگ تراویاں کرتے ہیں مسجد قریب ہی ہوتی ہے تو کوئی عذر نہیں ہے اگر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے جو روکے۔ تو اب یہ کہ تراوی اگر آپ نے اپنے جیسے بنگلے کے لونج میں لوگ کرتے ہیں تراویاں، تو اس طرح اگر کرنی ہے تراوی تب بھی فرض نماز جو ہے آپ کو اپنی مسجد میں ادا کرنی ہے امام کے پیچھے۔ اب وہاں سے نماز پڑھ کر وہیں سنتیں بھی پڑھ لیں یا اپنی جگہ آ کر سنتیں پڑھ لیں، اور تراوی بھلے اپنی وہ کوٹھی میں بنگلے میں جاپ کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کی تراوی کی اجازت ہے۔ لیکن فرض نماز وہ عشاء کے چار فرض وہ مسجد میں جا کر ادا کرنی ہے با جماعت، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ۔ اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک موتقب اسلام بھائی سوال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ کے بعض علاقوں میں پرانی کھانسی کا یہ علاج ہے کہ اسے گدھی کا دودھ پلایا جاتا ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ گدھی کا دودھ پینا کیسا؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نیت میں انشاءاللہ عز و جل یہ کر رہا ہوں کہ مستقل امامہ شریف اور مدنی حلیہ انشاءاللہ اپناؤں. انشاءاللہ ساتھ میں چاند رات کی بھی خوشخبری سنا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر. یہ مدنی حلیہ کب سے؟ آج سے. آج سے انشاءاللہ. یہاں ملتے ہیں کرتے وغیرہ سب تیار ملتے ہیں انشاءاللہ. مطلب تھوڑا نفس کو جیب کو زحمت دیں گے تو سب ہو جائے گا. اچھا حاجی امین, یہ جس طرح یہ ابھی نیت کر رہے ہیں تو جو اس طرح کی جب جب تبدیلی لے آیا کریں, ان کی وہ تبدیلی والی بھی اگر کوئی جھلک نظر آ جائے نا تو مزید خوشی ہوگی. ایک بار پھر رات کو زیارت کروا دیں گے انشاءاللہ. یوں نا یہ ہاں خرید لیں گے جا کے انشاءاللہ. پیسے نہیں ہے تو پھر میں کچھ کروں یار, ہے نا الحمدللہ. پھر کیا اللہ کا کرم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها هو حرام. ها یہ گدی حرام جانور ہے گدا, تو وہ اس کا دودھ بھی گدی کا حرام ہے. تو کھانسی کے علاج کے لیے گدی کا دودھ پلانا جائز نہیں. اب بچہ ایسا ہے کہ بےچارے کو سمجھ ہی نہیں ہے, نہ سمجھ بچہ, تو اب پلانے والا ظاہر گناہگار تو ہوگا, سمجھدار کو پلائے گا تب بھی گناہگار ہوگا, اور اگر بالغ کو پلایا تب پینے والا اور پلانے والا دونوں گناہگار ہوں گے. اب پتا نہیں ہے کہ دودھ کس کا ہے, تو بالغ کو پلا دیا کہ یہ بکری کا دودھ ہے, تب وہ ظاہر بےچارہ تو بے قصور ہے, لیکن پلانے والا اب بھی گناہگار ہے جو جان بوجھ کر گدی کا دودھ پلائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا پھر اصول کیا بنا, کیا حرام جانوروں کے متعلق پھر یہ اصول ہر جگہ امپلیمنٹ ہوگا؟ حرام جانور, ہر حرام جانور کا دودھ حرام کہیں گے یا گدی کا جزیہ ہے؟ یہاں بنیاد اس کو حرام بنائے گا نا. گوڑی کا تو ہلت کا ہوگا نا. اچھا نشہ آتا اس میں. چلو گدے میں بھی کس میں, وہ تو اس میں رکھتے چڑیا گھر میں کھائے جانے والے گدے. ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں مسئلہ ہو جائے گا. یعنی یہ جو شہری گدے ہوتے ہیں جو بار برداری کے کام میں آتے ہیں, بوجھ اٹھانے والے گدے, ان کا دودھ حرام, ان کا گوشت بھی کھانا حرام. ٹھیک ہے. اب یہ پورا اصول پتا نہیں ہے اس کا کہ واقعی ہر جانور کا دودھ حرام کہیں یا نہ کہیں. یہ ہمارے حاجی صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی دارالفتا کے صاحب بھائی نے, کہ وہ گھوڑی کا دودھ وہ نشہ لاتا ہے. وہ بھی حرام ہے کیونکہ گھوڑے میں اختلاف ہے, خصوصاً شوافے کے نزدیک تو صاحبین کے نزدیک بھی حلال ہے. وہ بارش میں لکھا ہے کہ وہ اس کو نہ کھایا جائے کہ اعلی تقلیل جہاد ہے. اب وہ بھی نہ رہا. جی جی. اب تو ہوائی جہاز بغیر پائلٹ کے جاتا ہے, بمباری کر کے آ جاتا ہے. اب یہ کہ گھوڑے کا اگر وہ اعلی تقلیل جہاد بھی نہ رہا, میں اس کی مزید وضاحت نہیں کرتا کہ غلط فہمیاں نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. گھوڑے کو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے. ہر علماء جو ہمارے پرانے بزرگ ہوئے ان میں اختلاف ہے اس کا. امام اعظم نے منع فرمایا, ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھوڑے کے گوشت کو ناجائز قرار دیا ہے. بڑی یہ معلوماتی باتیں. ہاں یار, وہ دودھ کا اب یہ طے نہیں ہوا کہ وہ گدی کا تو ٹھیک ہے, ہمارے دارالفتا کے صاحب آرام کہہ رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا بھی ہے گدی کے دودھ کے بارے میں, یہ ناجائز ہونے میں, حرام ہونے میں پتہ رضویہ میں ہے. لیکن ہر جانور کا اس سے ہم وہ قیاس نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل پر بعض اسلام بھائیوں کو ہم کیمرہ مین یوں دکھا دیتے ہیں کہ اگر جب بہت زیادہ زوم کرنے سے باپا نے بھی منع فرمایا, اچھی بات ہے کہ یہ دکھتے ہیں مدنی مذاکرے کے اہم اہم بات, جو جیسے یہ ایک نالج والی بات تھی نا گدی کے دودھ والی. تو اگر یہ جو اسلامی بھائی ہیں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں بالخصوص, اگر یہ کچھ اس طرح نظام رکھے اپنا کہ جب بھی بیٹھے کوئی ڈائری لے کر بیٹھ جائیں, کاپی لے کر بیٹھ جائیں, اور اس کے اہم اہم مدنی پھول, میں نہیں کہتا کہ لفظ لفظ آپ لکھ لیں گے یا لکھ, تو اگر اہم اہم مدنی پھول, اسے جنرل نالج کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اگر لکھ لیں تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت کام آئے گی آپ کو ڈائری. مگر لکھنے کے بعد کسی عالم سے چیک ضرور کروائیں کہ میں نے صحیح لکھا ہے یا نہیں, کہ غلط فہمیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں لکھنے میں, بولنے کی اسپیڈ ہوتی ہے, ہر ایک کو شارٹ ہینڈ آتا نہیں ہے لکھنا, یوں غلطیوں کا شدید امکان رہے گا بالخصوص مسائل میں. حلال کا حرام, حرام کا حلال بھی ہو سکتا ہے, چیک کروا لینا چاہیے, ضروری ہے, اس کے بغیر آگے نہ بڑھا. ٹھیک, یہ لیجئے وہ حرام جانوروں کے دودھ کا مسئلہ, دار لفتہ اہل سنت کے سائے میں نے ڈھونڈ نکالا. مرحبا. بہار شریعت جلد اول صفحہ 303 مسئلہ 31, حرام جانوروں کا دودھ نجس یعنی ناپاک ہے, البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں. اب یہ کہ حرام جانوروں کا دودھ نجیس ہے, تو یہ میں نے کل اصول, کل ہی غالباً اصول بیان کیا تھا کہ ہر ناپاک چیز کا کھانا حرام ہے, جبکہ ہر پاک چیز کا کھانا حلال ہونا ضروری نہیں ہے, کہ پاک چیز بھی حرام ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر مٹی, مٹی پاک ہے, پاک مٹی حد ضرر تک یعنی نقصان پہنچانے کی حد تک کھایا تو یہ حرام. حرام میں حرام ملال کی تو نہیں بات کرتا, لیکن قرآن مجید میں وہ حلال اور طیب, حلال کے ساتھ ساتھ طیب کا ذکر بھی آیا ہے, پاک. ہاں, اب پتہ نہیں وہ کس سینس میں, شاید رزق کے معاملے میں, وہ کھانے پینے کے حوالے سے. اچھا, بھی ہے کہ جیسے کہ مطلب وہ عموماً جس وقت یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاکیزہ وہ کھاؤ. یہاں مراد وہ ناپاک اور پاک نہیں معلوم ہوتے آیت سے, بلکہ وہ رزق حلال طیب, تو جو حلال ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ طیب ہے, پاک ہے. چند مدنی پھول حافظ صاحب یہ اس کی تفسیر میں لکھے ہوئے, دیکھ لیجیے گا تھوڑی دیر میں, اچھے مدنی پھول لکھے, دو تین جگہوں پر یہ شاید, چند جگہوں پر یہ اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں, تو اس یہاں بہت اچھے اچھے مدنی پھول لکھیں گے, طیب سے کیا کیا چیز مراد ہے. ماشاء اللہ, میں نے جو بیان کیا وہ فقہی اصول ہے. جی جی, فقہی اصول بنتا ہی قرآن و حدیث سے, قرآن و حدیث سے ٹکرائے گا تو ورد کر دیا جائے گا, کسی کام کا نہیں ہے. اور اس میں وسعت بہت ہے پاپا, کہ جیسے بعض کم علم والے لوگ کہتے ہیں نا, یار یہ کیا, یار یہ بولتا ہے یہ جائز ہے, یہ بولتا ہے یہ ناجائز ہے, یہ مولانا بھی آپس میں کوئی بولتا جائز ہے کوئی بولتا ناجائز ہے, تو یہ دیکھیں کہ کب سے آپ تو امام اعظم اور صاحبین کی مثال دے رہے ہیں, کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے اور ایک کہہ رہے ہیں کہ ان کے نتیجے جائز ہے, تو اس کو مطلب کہ مسئلہ بنانے کے بجائے اور اس بات پر مذہبی طبقے پر علماء پر تنقید کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اس میں تو وسعت ہوتی ہے نا بابا. یہ نادان لوگ ہیں, صحابہ کرام علیہ مردوان میں بھی بعض مسائل میں اختلاف پایا گیا ہے, اس کی بالکل روایتیں موجود ہیں, یہاں تک کہ التحیات کی جو ورڈنگ ہے نا, ہم جو التحیات پڑھتے ہیں جی بابا, درست ترین یہی ہے الصح جس کو بولتے ہیں, لیکن اس کی ورڈنگ میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف ہے. اب میں ورڈنگ کی مثالیں دے کر خامہ کا مسائل کھڑے کر, لوگوں کو غلط فہمیاں ہوں گی, یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ علماء مشکل بناتے ہیں اور یہ نادان لوگ ہوتے ہیں یا فسادی لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ بعض لوگ شوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر وہ چینلوں پہ مسلط ہو گئے اور اپنی مرضی کا اسلام وہ لوگوں میں وہ شائع کر رہے ہیں. ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے, خدا سے ڈرنا چاہیے. کہ یہ کوئی من گھڑت اختلافات نہیں ہیں, ایک ہی حدیث ہے. اب ایک وہ عالم کے جو حدیث کی شرح کرنے کا اہل ہے, اب اس کے علم, اس کی عقل اور اس کی سمجھ بوجھ اور قرآن و حدیث پر جو اس کی گہری نظر ہے, اس کے مطابق اس حدیث کا مطلب اس کے نزدیک کچھ بن رہا ہے. اب دوسرا اسی کیٹیگری کا عالم ہے, اس کے نزدیک کچھ بن رہا ہے. تو یوں مطلب اگر اختلاف کی صورت ہے تو یہ اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ میری امت کا اختلاف باعث رحمت ہے. تو لسانی فسادات کو کوئی باعث رحمت تھوڑی کہا گیا کہ یہ اردو کیوں بولتا ہے تو یہ پٹھان ہے اس کو مارو گولی, یہ سندھی بولتا ہے گلا کاٹو اس کا. تو یہ اختلاف باعث رحمت تھوڑی ہے, یہ تو باعث ہلاکت ہے اندر اسٹوڈنٹ. اسی اختلاف کو باعث رحمت کہا گیا جس کی میں نے مثال دی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور غور چور قفل مدین لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں سجی رہے گی, حیا سے نظریں سجی رہے گی انشاء اللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد بھر تحریک جاری رہے گی. ایک چپ سوس, ایک چپ سوس, ایک چپ سوس, پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیر الدین اتاری ہند کے ہگلی شہر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارا جوتوں کا کاروبار ہے تو اکثر جوتوں کے ڈبوں میں کیری بیگ وغیرہ آتے ہیں, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جانے انجانے میں تو کیری بیگ وغیرہ کسٹمر کو دیتے نہیں, تو پیارے باپا جان ایسا کیری بیگ یہ کسٹمر کو نہ دینا کیسا, برائے کرم رہنمائی فرمائیں. اس کا جواب دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے مفتی صاحب نے دیا ہمارے, مجھے کچھ اس میں اشکال پیدا ہو رہا ہے. پہلے میں اپنی تسلی کر لوں پھر انشاءاللہ کل والے اس کا جواب دے لیں گے. یہ سمیر الدین شاہ سے لکھا ہوا تھا, اس کے معنی کیا؟ سمر سے, سمر تو پھل, سمیر اللہ بہتر جانے. جیسے سین سے سمیر ہوتا ہے, سمیر کے معنی ہے رات کا قصہ گو. یہ سمیر نام بہت ہوتا ہے, بالکل واہیات نام ہے, فضول نام ہے. سمیر کے معنی ہے رات کے قصے سنانے والا, گپی, رات کو جو قصے سناتے ہیں نا الٹے سیدھے. سمیر پھر اس کی تانیس یعنی کر دے مونس, سمیرہ بھی نام ہوتا ہے. یہ نام بزرگوں کے نام نہیں ہے. پھر معاذ اللہ اس کے ساتھ دین لگا دینا سمیر الدین نعوذ باللہ, تو بہت عجیب و غریب حرکت ہے. بالکل عربی اسٹائل میں سمیر الدین, مہربانی کر کے اپنا نام ساحل محترم تبدیل کر دیں. جن کا نام سمیر ہو وہ بھی تبدیل کر دے. اب یہ کہ اب مجھے ڈھونڈتے رہنا کہ یہ باپا تبدیل کرے گا, تو یہ شرط نہیں ہے. آپ خود تبدیل کر دیں. جو سمیر ہے وہ منیر ہو جائے. منیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے. قرآن میں بھی سراجم منیرہ کا لقب موجود ہے. اور یعنی روشن چراغ, منیر مانے روشن. یہ سرکار کی نسبت سے منیر, سمیر منیر یہ ہے بھی مقفہ لفظ کہلاتے, ہم قافیہ لفظ. منیر کرنے شہیر یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہے. شہیر سین سے اور ہاتھ چھوٹی, مدینہ کے آخر میں جو ہاتھ آتی ہے نا وہ شہیر. عبد القدیر نذیر, ذال سے نذیر. نذیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے. شاہدم و مبشرم و نذیرہ یہ قرآن کریم میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تین القاب بیان ہوئے اس آیت کریمہ میں. نام ایسے ہوں کہ جس کے اچھے معنی ہوں. ذہن نصیب حدیثوں میں بیان کردہ نام رکھے جائیں. اور پچھلے دنوں بھی بات تو ہوئی تھی ناموں کے تعلق سے, تو وہ علمیہ کی طرف سے یہ امید ملی تھی کہ 17 رمضان المبارک کو یہ امید ہے کہ انٹرنیٹ پہ ناموں کا جو مضمون ہے وہ ڈاؤن لوڈ بولتے کیا بولتے یہ کر دیں گے, یہی بولتے اپلوڈ اپلوڈ. اچھا ڈاؤن اور اپ میں فرق ہے, یہ اپلوڈ کروا دیں گے انٹرنیٹ پر. یعنی یا 17 رمضان تک یہ تیار کر لیں گے. اب دیکھو یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ چھپنے کے معاملے میں مزید اس پہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے. اب کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس کا رسالہ بھی ہمیں مل ہی جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اسی طرح کئی اسلام بھائی جب آپ نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی تو ناموں کی تبدیلی کے حوالے سے, تو آپ نے یہی فرمایا کہ ذرا آپ تک پہنچانے میں بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے نام آتے ہیں. اسی طرح بعض اپنے بچوں کے جو نام تبدیل کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ بیمار رہتا ہے اس لیے اس کا نام تبدیل کرنا ہے, یا کاروبار نہیں چلتا تو بچوں کے نام تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. سے کئی اسلام بھائی اس حوالے سے کئی پرچیاں دیتے ہیں ناموں کی تبدیلی. یار آپ کے پاس جو بھیڑ ہے ایسی آنکھیں پھاڑ رہے ہیں یقین مانے, یہ دیکھنے والے سوچ میں پڑ جاتے ہیں ان کو وہ کیا گیا. ارے بول رہا ہوں بھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کو بول رہے ہیں. یہ سننے سے جو محروم رہتے ہیں بےچارے اور آنکھیں پھاڑتے ہیں تو مزہ نہیں آتا یار. آپ یار ان کا مسئلہ حل کر دیں مستقل. پہلے کیا تھا آپ نے, پھر پتا نہیں کیا ہو جاتا آپ کو بھی. یہ وہ آپ نے اسے بورڈ لگا دیا تھا, یہ کوئی ہوا ہی نہیں آ رہے آپ کے, یہ کھبا کا آپ کو گھیر لیتے ہیں. یار ادھر دیکھو نا قبلے کی طرف منہ کرو نا یار, خدا کا خوف کرو کیا یار. آخر رُبے جا میں سمجھتے ہو کہ نہیں, رُبے جا کی بیماری لگ گئی تو کہیں کے نہیں رہو گے. عزت شہرت کی بیماری بہت خوفناک ہے. کہ حدیث پاک میں کہ دو بھوکے بھیڑیے, ہاں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال حبے جاہو مال, یعنی عزت اور شہرت اور دولت کی محبت جتنی تباہی مچاتی ہے مسلمان کے دین میں. یہ حبے جاہ دین کے لیے تباہ کار ہے. ابھی ہٹ گئے پھر شاید کچھ دیر کے بعد یہ رات کو وہی کہ وہی. تو میں یہ نہیں کہتا حبے جاہ کے مریض ہیں, یہ اب اپنے دل سے پوچھیں کہ کون سی بیماری لگی ہے, آخر کیا کشش ہے. ویسے یہ بےچارے لڑک رہے ہوتے اکیلے اکیلے, ادھر ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے, تب کیوں یہ ٹولا نہیں ہوتا ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے. تو پتا چلا یہ ان کے پیچھے نہیں ہے, یہ کیمرے کے پیچھے قرینہ یہ بتا رہا ہے. تو یہ آپ کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں, سب کی اصلاح کے, جس کو موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں ہے. مدنی کسوٹی میں بھی یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پچھلے دنوں ایک عجیب تماشا تھا کہ آپ بڑی احتیاط سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جو جیب ہے نا اس میں سے یوں چہرہ نکلا ہوا تھا. ایک کیمرے تیری نگاہ کرم چاہیے بورڈ کے نیچے سے نا. جی ہاں اور تیری نگاہ کرم چاہیے, اس کیمرے کا کرم چاہیے. یار رب کا کرم مانگنے کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہوئے, کیمرہ کیا ہے یار, کیا دے دے گا آپ اگر اسکرین پہ آ گئے تو کیا ہو گیا, کیا آ گیا, کیا مل گیا آپ کو؟ گھر والوں کو پتا چلا تھوڑا؟ نہیں تو گھر والوں کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے. گھر والے بدزن ہو گئے تو کہ یہ کون سی عبادت ہے آنکھیں پھاڑنا اسکرین پر, تو باقاعدہ آنکھیں پھاڑتے حیرت سے دیکھتے. پھر یہ بھی ان کی بھی جب آتی ہے نا تو بہت بڈھے بڈھے بھی یوں ہاتھ ہلا رہے ہوتے خوش ہوتے امامہ, پھر یوں کچھ نہ کچھ حرکت کر کے شبد کنفرم کرتے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں. تو پھر یہ ہمارے کیمرہ مین بھی ان پر ریم نہیں کھاتے, فوراً چینج کر دیتے ہیں, بگا دیتے ہیں ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے. تو یار ایسا نہیں کیا ہوتا ہے, نفسیاتی طور پہ آدمی خوش ہوتا ہے, خوشی اپنے اختیار میں نہیں ہے. بھلے ہو تو آنکھیں تو مت پھاڑو یار, آپ منہ نیچا کر لیا کرو, پھر کیا سننے سے محروم رہ جاتے ہیں. بہترین مدنی پھول ہوتے ہیں جس جو پھر آپ کو نہیں پتا ہوتا, اور پچھلے دنوں اس کا تجربہ بھی کیا تھا. آج یمین کے گرد گرکلا تھا نا, تو میں نے جو بیان کیا حکایت کو بیان کی, میں نے چند بار کہا کہ یہ جتنے یہ اسکرین کو دیکھ رہے تھے غور سے کوئی ایک بتا دے, ایک بھی نہیں بتا سکا. دیکھیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی ان کو, یہ اپنے جلووں میں گم ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے, ادھوری ادھوری بات غلط فہمی بھی ہو جائے گی. مہربانی کر کے اپنی جیسے ہی آپ کی مطلب ہے کہ وہ شبی نظر آئے فوراً نگاہ نیچی کر لیں, اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے. آپ کے بھلے کی بات کر رہے ہیں, میرا ذاتی کیا نقصان ہے, آپ تو ہماری زینت ہے, رونق ہے. یہ گیدرنگ دنیا کا کوئی چینل بھی نہیں دکھا سکتا, کسی کے پاس ہے ہی نہیں اتنی گیدرنگ جو دعوت اسلامی کے پاس ہے الحمدللہ. تو آپ اپنے آپ کو داؤ پہ نہ لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جس طرح بھی نگران شورا نے مدنی پھول لکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی, ایک ہمارے حلقہ نمبر 8 کے نگران ہیں, انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ اب تک میں نے تقریباً مدنی مذاکر میں 92 صفحات لکھ لیے ہیں ماشاءاللہ, اور 10 رسالے بھی مطلب موقع ملا تو انہوں نے پڑھ لیے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ روز کے روز چیک کروا لیں گے تو آسانی ہوگی, تاریخ وائز لکھیں, نمبر وار لکھیں, صاف ستھرا پھر اس کو فیر کریں, پھر کسی عالم کو دکھائیں گے نا تو وہ آسانی ہوگی. ورنہ وہ بڑی سپیڈ سے لکھتے ہیں اور بہت گڑبڑی لکھتے ہیں تو یہ پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. اس طرح بابا لکھنے والے اور پڑھنے والے نا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ یہ کچھ سنجیدہ قسم کے اسلام بھائی ہوتے ہیں اور بعض اوقات کم گو بھی پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایسا ہی اسلام بھائی لکھ سکتا ہے, باتوں نہیں آپ کیا لکھے گا. تو ان کے پاس وقت بھی ان کے پاس مل جاتا ہے اور کام بھی کر لیتے ہیں اور مطالعہ بھی کر لیتے ہیں, اور توجہ کے ساتھ بیٹھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے کہ یار کوئی بات میری اہم نکل نہ جائے. اور یہ اس میں جو لکھتے ہیں نا چھوٹی سے پیڈ میں, وہ اتنا کارآمد نہیں ہوتا, وہ پھر پیڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, خود ہی ٹھنڈا بھی کر دیتے ہوں گے, لکھنا بھی دشوار ہوتا ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوتی ہے, بہت پہلے درخواست تو کی تھی کہ لکیروں کو تھوڑا یہ بڑھا کر ڈیم کر دیا جائے. پھر آج امین یاد دلاتا ہوں, لکیروں کو ڈیم کر دے بالکل اور تھوڑا گیپ بڑھا دے تاکہ صاف ستھرا آدمی لکھ سکے. بہت پہلے میں نے عرض کیا ہوا ہے, دیکھو جب یہ درخواست میرے پاس ہو اس میں کیا وہ سبز قلم سے پھر بےچارے لکیر پہ لکھتے ہیں تو ساؤ غیر واضح ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی برابر. اس میں مدینہ ڈائری وہ ادیتن حاصل کرنے کی ضرور ترغیب دلاؤں گا کہ ہمارے اسلام بھائی جو اس طرح لکھتے ہیں یا مدنی مشورے کرتے ہیں اپنی کوئی بھی جدول یا تاریخ یا لکھنے کا عادی ہیں وہ کوشش کر کے جو مقتدی المدینہ آپ کا اپنا مکتبہ ہے دعوت اسلامی کا اس وہ جو مدینہ ڈائری جاری کرتے ہیں تو کم از کم ایک مدینہ ڈائری اسلامی بھائی لے لیا کرے, لے لینی چاہیے. ابا اللہ کرے ہو ختم ہو گئی ہو, کیا پتہ. ہاں یار چھ مہینے ہو چکے ہیں شاید، ساتواں مہینہ چل رہا ہے، خدا بہتر جانے، ہو سکتا بچی بھی ہو، معلوم کر لیجیے آج امین معلوم کر لیں، اور اگر مقتط المدینہ پر کچھ اگر کہیں بھی بچی ہوئی ہو نا دے دے تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں یہ حاصل کر لیں گے امید ہے۔ یہ تو مکتبے کو فکر ہونی چاہیے کہ ایسے موقع پر اگر بچ بھی گئی ہے تو نکال دیتا کہ مکتبے کا نقصان نہ ہو، اپنے جیب کا نقصان کوئی برداشت نہیں کرے گا، ذاتی اگر ہوتی تو کبھی کے لوگ وہ فارغ کر دیتے ہیں، بعض اوقات مکتبے کی رکھی رہ جاتی ہے۔ آئندہ سال شروع ہوگا تو پھر عموماً اس طرح کی ڈائری کوئی نہیں لیتا جو 2013 چھ مہینے کے بعد بھی کون لے گا، یہ تو دعوت اسلامی اور مکتبۃ المدینہ ان کا اپنا ہی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، کسی کی جیب میں پیسے نہیں جاتے، آپ کی دعوت اسلامی کا نقصان ہوگا اگر بچ گئی تو، معلومات کر لیجیے گا جی سر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید اتاری، فیضان مدینہ، کہنہ نو، مرکز الاولیاء، لاہور۔ بابا جان میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح دوسرے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں تیار کرنے کے لیے انفرادی کوشش کی جاتی ہے، ویسی ہی انفرادی کوشش اپنے رشتہ دار اسلامی بھائیوں پر نہیں ہوتی، اور اگر انفرادی کوشش ہو بھی جائے تو وہ رسپانس جو دوسروں کی طرف سے ملتا ہے یہاں سے نہیں ملتا۔ آپ سے عرض ہے کہ کچھ ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ایک تو ہم اپنے رشتہ دار اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرنے والے بن جائیں، اور دوسرا ہمیں کون سے ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جس سے ہمارے رشتہ دار اسلامی بھائی مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ رشتہ دار اسلامی بھائی سے مراد باپ، رشتہ دار ہی تو ہے، سگا بھائی وغیرہ، یا اور قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کھیلے کودے ہوں، ماحول سے پہلے سے ان کے ساتھ مناسب ہوتے ہیں، تو ایک تو بے تکلفی رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، دوسرے پرانے کارنامے آڑے آ رہے ہوتے ہیں کہ ماحول میں آنے سے پہلے عموماً گالی گلوچ کی عادت ہوتی ہے، مذاق کرنے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے الٹے سیدھے کارنامے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امپریشن غلط پڑ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ امپریشن اسی صورت میں دھل سکتا ہے کہ آپ کا کردار ان کے سامنے چینج ہوا نظر آئے، کیونکہ کئی ایسے بلکہ شاید اکثر اسلامی بھائی اگرچہ امامہ داڑھی سے مزین ہو جاتے ہیں مگر اخلاقیات کے حوالے سے ان کے گھر والے ان سے مطمئن نہیں ہوتے، باہر نکلتے ہیں لبیک جناب جناب حضور حاضر حاضر حاضر، اور گھر میں امی ابھی تک کھانا گرم نہیں کیا، کو پتا نہیں تھا کہ مجھے اتنے بجے اجتماع میں جانا ہے، اب وہ آپ بھی وہ بس لا نہیں دیتے میرے کو، کبھی چھوٹے بھائی کو رکھ دی، کبھی باجی کو دھکا دے دیا۔ گھر میں یہ داڑھی امامے والوں کے کردار ہوتے ہیں، یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، تجربہ کار بپا ہوں، اب تماشے مجھے پتا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کے ابو پر کیا آپ کی نیکی کی دعوت اثر کرے گی، اور کیا بھائی آپ کی بات مانے گا، بڑے بھائی کی کینچی کی طرح بات کٹ رہی ہوتی ہے، بڑے بھائی کی ناک بھی کاٹ دیتے ہیں کبھی، وہ بیچارہ بولتا ہے تو اس کو چپ کرا دیتے ہیں بحث کر کے، اب وہ کیا اثر لے گا آپ کا۔ ہاں اگر آپ واقعی مدنی ماحول والے ہیں، یوں تو لاکھوں کروڑوں مدنی ماحول والے ہیں، کہلانے کو حقیقت میں جو دعوت اسلامی والا ہے نا حقیقت میں، وہ با اخلاق با کردار ملے گا آپ کو، باہر دنیا کو دکھانے کے لیے امامہ سجا لیا، گھر میں نکلے امامہ یوں کر کے پھینک دیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا، گھر میں ننگے سر، کوئی دوست مل رہا ہے تو یوں جلدی سے امامہ رکھا، لبیک لبیک لبیک، آیا آیا آیا ماشاء اللہ، کیسے آنا ہوا یار، بس سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا آپ آئے، اور پیچھے سے بھائی آیا تو اس کو آنکھ دکھائی اور بھگا دیا، یہ آپ کا گھر میں کردار ہوتا ہے، اب کیسے ہوگا۔ جب باہر امامہ سنت ہے تو گھر میں بھی اس کو سنت کو گھر پہ ہونا چاہیے، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اتار دیا تو گھر میں بھی اتارا تو بھی گناہ نہیں ہے، باہر اتارا تب بھی گناہ نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ ہاتھی کی صفت ہے نا، ہاتھی کی صفت بھی نہیں بلکہ بےچارے کی فطرت ہے، اس کی قدرت ایسا ہے۔ تو یہ محاورہ بن گیا کہ جو یہ ہاتھی کے دانت یہ دکھانے کے نا، یہ اس کو کھانے میں کام نہیں آتے، خالی دکھانے کے ہی ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ اور یہ کہ جو اس کو پالے اس کے لیے بڑی قیمتی ہوتا ہے وہ دانت، مختلف چیزیں بنتی ہیں، تو اس لیے وہ گھاس وغیرہ کھاتا ہے تو اس کے دانت اندر دوسرے ہوتے ہیں کھانے کے۔ تو ہمارا انداز جو ہے نا وہ ہم جیسے باہر ہیں نا دوستوں میں، کاش ویسے ہی گھر میں، جس طرح دوستوں میں جی جناب سے بات کرتے ہیں نا، اللہ کرے کہ ہم گھر میں بھی اسی طرح جی جناب سے بولنا سیکھ جائیں۔ جس طرح ہم بچوں کو آپ کہہ کر بات کرتے ہیں نا، گھر کے بچوں کو بھی اب آپ کہنا شروع کر دیں۔ دوسرا کوئی آیا دوست، سروے قد کھڑے ہو گئے اس کے احترام کے لیے، اے کاش، ست کروڑ کاش، امی ابو آئے تب بھی ہم احترام کے لیے کھڑے ہونا سیکھ لیں، بیڑا پار نہ ہو جائے تو مجھے کہنا کہ یہ میرا بیٹا جو مطلب بغیر جھاڑے مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، آج مجھے دیکھتے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ بغیر نیکی کی دعوت دیے، یہ آپ کا انداز نیکی کی دعوت دے گا۔ اب وہ بولیں گے کہ بیٹا وہ چھٹیاں آ رہی ہیں اب کی بار، مجھے بھی مدنی قافلے میں لے چلنا، قافلے نے تو ایسا بنا دیا، ہے ایسا کردار کسی کا ہمارے گھروں میں؟ ہم ہماری محبتیں، ہمارا حسن اخلاق، ہماری سخاوتیں، ہمارا اعلیٰ کردار یہ عوام کے لیے، دوستوں کے لیے کہ یار کہیں بدنام ہو جاؤں گا، میرا امپریشن خراب پڑ جائے گا، ماں باپ ذرا کس کو جا کے بولیں گے؟ بلکہ بعض اوقات ماں باپ بول بھی دیتے ہیں کہ میرا بیٹا باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے، اس کا گھر میں تماشا دیکھو، بڑا مبلغ بنا پھرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حجی امین آواز، کوشش ہو رہی ہے، یہاں اندر سے ہو رہی ہے کوشش، انشاءاللہ۔ نہیں جنرل اب چیک کریں تو اپنے قائم بھائی مسجد کا سویچ جنرل چیک کریں۔ لا الہ الا اللہ، مدینہ چغلخور چغلخور لگا رہے گا، لگا رہے گا عز و جل، آواز آئی رہے گا، سجی رہے گی عز و جل، جاری رہے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جاری رہے گا۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی چینل، مدینہ مدینہ، آواز آ گئی اسلام آباد، آواز آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا دیں، ہاتھ کھڑا کر دیجیے آپ کو اگر آواز آ رہی ہے۔ نہیں آ رہی، اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ، اللہ اللہ، آواز آئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارا موضوع ایسا ہے بابا، معروف الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے، ہر بات شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، ہاں موضوع بھی بھرپور شیطان پر وہ ارے بھائی وار ہے نا، اب خدا جانے کیا ہوں گے۔ شاید حاجی امین کا مائک بھی بند ہے، حاجی امین صاحب کچھ فرما رہے ہیں؟ آواز بھائی صاحب جی جانے دا آپ کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آواز اگر دین درست آ رہی ہو تو ہاتھ اٹھا دے اسلام بھائی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبت کے چور تغل خور تغل خور حفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما؟ فیضان اخلاق جاری رہے. صلوا علی الحبیب. اب وہ کون جا کر کیا کرے گا؟ ہاں وہی کہ اگر گھر میں اخلاق درست کر لیں گے نا, 18 مدنی پھول بھی ہے نا گھر میں, مدنی ماحول بنانے کا 19 تو یہ مدنی پھول کون سے رسالے میں؟ نیکی کی دعوت میں, نیکی کی دعوت میں نا, مدنی دعوت کے رسالے میں بھی ہے. اچھا مدنی, اچھا الحمد للہ مدنی انعامات کے رسالے میں بھی ہے. تو یہ ماشاء اللہ, تو اس کو اگر آپ عملی جامہ پہنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے خاندان والے رشتہ دار وغیرہ مدنی قافلوں کے لیے دڑا دڑ تیار ہو جائیں گے. اور اگر وہ ہاتھی کے دانت کھانے اور دکھانے کے جدا جدا رکھیں گے تو پھر کامیابی مشکل, بلکہ اسلامی بھائیوں کو پتا چلے گا تو وہ بھی کترائیں گے پھر. تو اس لیے گھر میں آپ کے حسن اخلاق کے مظاہرے کا کی زیادہ حاجت ہے, ان کا بھی خیال رکھیں. باہر بھی اچھے اخلاق ہونے چاہیے, ہر جگہ ہر حال میں اچھے اخلاق, اللہ نصیب کرے. جب غصہ آتا ہے نا تو وہ ساری نیتیں بھلا جاتی ہیں, پھر امی ہو یا ابو ہو جو بھی سامنے آیا اس کی بس خیر نہیں رہتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ شفقت, بڑے بھائی بہنوں کا ادب, والدین کا احترام, یہ سب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب. رویے سے تیرے رے گھر والے بدن تو کیسے بنے گا بھلا, مدنی ماحول تو بک بک نہ کر, رب کے قبلے مدینہ لگا گھر میں بن جائے گا مدنی ماحول. جو اخلاق سے تیرے ماں باپ ہیں خوش, تیرے گھر میں بن جائے گا مدنی ماحول. صدا گھر میں دے در سے فیضان سنت, تیرے گھر میں بن جائے گا مدنی ماحول. تو چھوٹوں پہ شفقت بڑوں کا ادب کر, تیرے گھر میں بن جائے گا مدنی ماحول. تو گھر میں سبھی کو دکھا مدنی چینل تیرے گھر میں بن جائے گا مدنی ماحول تو نرمی و حکمت کو اپنا لے بھائی تیرے گھر میں بن جائے گا مدنی ماحول تو نظریں جھوکا کر کے سب سے بات کر تیرے گھر میں بن جائے گا مدنی ماحول پڑے ڈانٹ کیسے ہی تو سہ لیا کر تیرے گھر میں بن جائے گا مدنی ماحول دعا کریے شام و سحر گر گرا کر دعا کر یہ شام و سحر گر گرا کر کہنے میرے گھر میں خدا مدنی ماحول میرے گھر میں بنے میرے گھر میں خدا مدنی ماحول بنے میرے گھر میں خدا مدنی ماحول صلوا علی النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام اسرار بن غلام نبی ہے میں بلوچستان سے تربیتی کورس کرنے آیا ہوں آپ کی خدمت میں عرض ہے کسی کو بلاتے ہیں وہ نہیں آتا ہم کہتے ہیں تو نہیں تیرے فرشتے بھی آئیں گے ایسا کہنا کیسا جزاک اللہ خیرا آمین یہ اس کا جواب ہمارے مفتی صاحب نے جو لکھا ہے وہ عرض کرتا ہوں محاورہ ہونے کی وجہ سے حکم کفر تو نہیں دیا جائے گا مگر یوں کہنا جائز نہیں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان بھی کر لیں تو بہت بہتر واللہ تعالی اعلم بالصواب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اتاری کنجر دل چھترہ سے بابا آپ کی خدمت میں مدنی التجا ہے میرا عرض یہ ہے کہ چھپکلی کو مارنا کیسا اور اگر چھپکلی مسجد میں ہو تو بابا جان کیسے اسے کس طریقے سے مارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چھپکلی کو چھپکلی بھی بولتے ہیں وہ چھپکلی بھی بولتے ہیں بھاگ کے چھپ جاتی ہے تو وہ چھپکلی یا چھپکلی یہ اس کو حدیث پاک میں فواسق کہا گیا چھوٹا فاسق اور اس کو مارنے کی حدیثوں میں ترغیب موجود کہ ایک وار میں مارا سونے کیا دوسرے وار میں مارا اس سے کم تیسرے وار میں مارا اس سے کم علی ھذا القیاس تو جتنے یعنی کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دے ایسا بھرپور وار مارے تو اس کا مارنا والا لے کے ثواب ہے مسجد کے تعلق سے ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ اس کا یہ دیا ہے کہ مسجد میں ہو تو اس کو اگر بھگا کر مارنا ممکن ہو کہ اس کو مسجد کے باہر تک یہ بھاگ جائے اور اب باہر نکلے تو اس کو مار ڈالے ورنہ کم از کم اصل مسجد ہی سے باہر ہو جائے اور یہ نہ کیا جائے کہ بھگا کر مارے نہیں اس کو کہ یوں یہ پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائے گی کہ بھگانے میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس لیے جہاں مجبوری ہو تو مار دی جائے یہی سمجھ آتا یہ ہمارے یعنی کہ لکھا ہوا ہے وہ مسجد میں مارنے کے تعلق سے یہاں مطلب میرے اپنے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد میں جب بھی اس کو مارتے ہیں نا کہ ضرب مارتے ہیں تو یہ خون نکلتا ہے اس کا خون جو نکلا یہ ہوتا ہے ناپاک اور اس کو مارنے سے دبا بھی پڑتا ہے جہاں مرتی ہے نا وہاں یہ چپک کر خون کا اور جو بھی اس کی رطوبت ہے اس کا دبا پڑتا ہے اب جو اس کا بہ کر خون نکلا وہ تو ہے ناپاک تو اگر مارنا پڑ جائے اس کو تو کوئی ایسی ترکیب کرے کہ وہاں اس کی نجاست نہ لگے ممکن ہو تو ایسی ترکیب کرے خواہ مسجد ہو یا باہر نجاست اس کی نہ لگے مثال کے طور پر اگر اس کو کوئی ایسی چیز سے ضرب کر کے دبا دیا جائے گلے کی طرف سے تو اس کا دم گھٹ کے یہ مر سکتی ہے اور خون سے شاید وہ جگہ آلود نہ ہو کوئی ایسی حکمت عملی اگر سمجھ میں آتی تو کی جائے کہ دوائی بھی آتی ہے مارنے کی وہ سیرنج کے ذریعے یہ انجیکشن کا سیرنج ہوتا نا اس کے ذریعے وہ دوا اس پر پچکاری مارتے نا اس سے یہ مرتی ہے ایک اس کے مارنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ روئی کا پانی والا پھویا کر لیں اور اگر یہ کھڑی ہے نا تو اس سے اس کے منہ کی طرف تھوڑی دور اس کو اس احتیاط سے پھینکے کہ یہ جھٹکے سے بھاگے نہیں اس کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھے کہ کوئی شکار آ کے بیٹھا ہے تو یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی اور روئی کے پھوئے کوئی نگل جائے گی تو اگر یہ روئی کا پھویا واقعی بڑا ہے کیونکہ یہ نگلتی ہے اس کے دانت تو ہی نہیں لوگ سمجھتے ڈنک مارے گی ڈنک نہیں مارتی اس سے وحشت ہوتی ہے جب گرتی ہے اپنے اوپر لیکن یہ کاٹتی نہیں ہے تو یہ پھویا نگل جائے گی اگر یہ پھویا واقعی بڑا ہے اور نگلنے میں ناکام ہوئی تو اس کے اٹک جاتا ہے گلے میں دم گھٹ جاتا ہے یوں کر کے گر جاتی مر جاتی چھپکلی اگر ٹھہرے پانی میں مثلا پانی کے تپیلے جو گھریلو ہوتے ہیں ان میں یہ گر کے مر گئی یا مری ہوئی گر گئی تو یہ پانی ناپاک ہو گیا اگر گر کر زندہ نکل گئی تو ناپاک نہیں ہوگا اچھا اب یہ مر گئی اندر تو ناپاک تو ہو گیا پانی لیکن اس میں ابھی زہر نہیں آئے گا زہر اس صورت میں آئے گا کہ یہ اندر پانی میں یا دودھ وغیرہ میں یہ سڑ کر پھٹ جائے پھٹ جائے گی نا یہ اندر تو اس کا زہر پھیل جائے گا اور سنا ہے کہ 100 آدمی اس سے مر سکتے اس کے زہر سے یا 100 مبالغہ کا لفظ ہوگا جو کھائے گا ہو گیا جو پیے گا ہو گیا جبکہ یہ پھٹ گئی ہو اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا ہضمہ اتنا مضبوط ہوتا ہے یعنی آپ نے مرکیوری نام سنا ہوگا مرکیوری پارا جس کو اردو میں بولتے ہیں اور یہ اپنے تھرمامیٹر جو بخار ناپنے کا تنکا ہوتا ہے تنکا نما یہ منہ میں رکھتے ہیں اسی طرح وہ جو بلڈ پریشر ناپتے ہیں ڈاکٹر آلہ ان میں بھی کچھ وہ چمکدار چیز چڑھتی اترتی ہے یہ پارا ہوتا ہے مرکیوری انسان اگر پارا کھا لے نا تو اس کو ہضم نہیں ہوگا ہاتھوں میں چیت کرتا ہوا گھٹنے سے نکل آئے گا لیکن یہ چھپکلی کھا لے تو ہضم کر لیتی ہے ایسا ہضم ہے تو یہ عجیب و غریب جانور ہے دنیا کے دیگر غیر مسلم بعض قومیں اس کو کھاتی ہیں شوق سے تو سڑ کر پھٹتی ہے نا تب یہ اس کا زہر خطرناک ہوتا ہے اسلام میں حرام ہے اس کا کھانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حول ولا قوة. اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه. حافظ صاحب معذرت کرتا ہے, یہ چپکلی کے جو مارنے کے حوالے سے جو کچھ ادویات کے استعمال کا بھی یہ ہو رہا ہے مسجد کے حوالے سے, تو بعض ادویات میں غالباً بدبو بھی ہوتی ہے نا, یہی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ انجیکشن اگر ایسا ہو کہ جو ایسی بو ہے جو ناگوار گزرتی ہے تو اس کے ذریعے سے مسجد میں چپکلی کو مارنا کیسا ہے؟ پھر تو یہ حرام ہو جائے گا, مارنا حرام نہیں, وہ بو بدبو حرام ہو جائے گی کہ یہ فیل, اس لیے کہ وہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. اگر کوئی ایسی دوا ہے کہ جس میں بدبو نہیں ہے اور دیوار پر وہ بدنما دھبا بھی نہیں بنتا دوا کا, یہ رنگین ہوتی ہے دوا, احتیاط کے ساتھ. وہ میں نے ایک آپشن آپ کو دیے تو جو میں نے کہا وہ کرنا ضروری نہیں ہے, اس سے اور بھی بہتر طریقے ہو سکتے ہیں مارنے کے, جو بھی بہتر سے بہتر طریقہ ہو کہ جس میں یہ فوراً مر جائے اور مسجد کی دیوار یا گھر کی دیوار, آلود نہ گھر کی دیوار کا تو ویسے بڑا خیال رکھا جاتا ہے, گھر کی دیواروں میں شاید نہ مارتے ہوں بھگا دیتے ہوں, ابھی بھی تو رنگ کروایا مسجد میں, تو چپل اٹھایا ٹھا کر کے مارا وہ تو بھاگ گئی اور آپ کا نقش قدم پڑ گیا چپل کا, یہ تو بہت غلط حرکت آپ نے کی, اچھا نہیں کیا. تو مارنا وارل فرض یا واجب بھی نہیں ہے, اس کو ہر صورت میں مارنا ہے چاہے مسجد میں کتنی گندگی پھیل جائے, نعوذ باللہ. یہ اچھا کام ہے, ثواب ہے, حدیث شریف میں ترغیب ہے, نہیں مارا تو کوئی گناہ کا تذکرہ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا, کیوں بھائی واجب تو نہیں ہے مارنا, امر مستحب ہی سمجھ میں آتا ہے اس کا ہونا. ایک مستحب کام کے لیے مسجد کو گندگیوں سے آلود نہیں کرنا, یہ جوتے اور چپلیں لے لے کر گھومتے رہو, ڈھونڈتے رہو شکار کو, جگہ جگہ بھی مسجد میں دھبے پڑ جائیں گے آپ کے وہ جوتوں کے. گھر میں کرو آپ کی مرضی ہے, گھر میں آپ کرو گے نہیں, نہ امی کرنے دے گی نہ ابو کرنے دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے ہوں. آپ میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ کی جو نماز ہے وہ دن میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اوقات مکروہ کے علاوہ, جیسے کہ سورج نکلنے کے بعد عام طور پر 20 منٹ کا وقفہ مانا جاتا ہے, کہیں کہیں کم و بیش بھی ہوتا ہے, تو یہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح سورج جب عین سر پہ آتا ہے, نصف النہار شرعی بولتے ہیں, اس سے لے کر زوال تک یعنی زہر کا وقت شروع ہونے تک نہیں پڑھ سکتے. اس طرح غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے, 20 منٹ باقی رہ جائیں تب غروب آفتاب تک نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح فجر کی نماز, بلکہ فجر کی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کوئی طلوع آفتاب اور 20 منٹ والا ابھی بتا اس تک نہیں پڑھ سکتے. فجر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے, فجر سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے, سنت فجر سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے. جب صبح شادی کا وقت شروع ہو گیا تو اب کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی, نفل پڑھیں گے تو وہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائے گی. تو اوقات مکروہ کے علاوہ جب بھی صلاۃ التوبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عصر کے بعد بھی, عصر کے بعد, عصر کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے. جب آپ توجہ دلائی جزاک اللہ, عصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ 20 منٹ والا اپنی جگہ پر رہا, ہاں عصر ہی نہیں پڑھی, جب تک عصر پڑھی نہیں ہے تو اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ وہ 20 منٹ والا وقت آ گیا جو وقت مکرو, تو عصر کی نماز میں بلا عذر بلا مجبوری اتنی تاخیر کر دینا عصر کی نماز کے لیے حرام ہے. تب مگر عصر نہیں پڑی اور اتنی تاخیر ہو چکی ہے تو اب اس وقت میں بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. اب وہی فرض آپ پڑھ لیں, تاخیر ہو گئی ہے, بلا مجبوری کیا تو گناہ بھی ہے, توبہ بھی کریں, مگر بہرحال پڑھنا ضروری ہے اس وقت میں. اگر سورج ڈوب گیا تو پھر تو قضا ہو جائے گی, تو اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں اس کے علاوہ بھی اوقات مکروہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن سے نکل گئے, اس کی تفصیل بہار شریعت میں, بہار شریعت حصہ دین میں 12 اوقات, اس کے 12 اوقات مکروہ, تو اس لیے میں نے یہ سارے نہیں بیان کیے, وہاں سے پڑھ لیجئے تیسرے حصے میں بہار شریعت کے جلد اول. دعوت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.